राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुक्ल जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी बुधवार सन 2051 तदनुसार के अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा बिना समय हुआ राम जैसे आप यहाँ आकर बैठे हो तो आप खूब आराम से बैठे हैं ठीक तरह से, परंतु मन में ये भाव रहता है अभी सत्संग हो करके हम तो करके चले जाएंगे। ये बात एक पक्की ठीक तरह से यहाँ समाप्त वर्ष कर देंगे। यही भाव अगर अपने घर में रखें तो बहुत फायदा हो जाए। अपने घर में रहते हैं, आए हैं, जाते चले जाएंगे। सत्संग का जो समय होता है वो समय हो पर यहां से जाना है, पर घर से कब जाना पड़ेगा कुछ पता ही नहीं, अचानक जाना पड़ेगा। तो ये भाव है कि घर में अपने अपने रहते हैं परंतु न जाने कब चल देंगे यहां से। यहाँ तो निश्चित है कि इतना समय रहेंगे, इतने समय बाद जाएंगे, पर घर से जाने का कोई निश्चय नहीं है। कलकत्ते में सत्संग हो रहा था, उसमें एक आदमी से शांत हो गया, मर गया। तो यहाँ से घर पर भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे इसका पता नहीं है, तो इसलिए सावधान रहना चाहिए एकदम। यहाँ रहने वाला हम नहीं है, अचानक जाना पड़ेगा, मारे काल अचानक से पेट नहीं हो, घरी के में रख भी रही, अचानक जाना पड़ेगा। ये जागृति रही यार, नम जागृति। एक होता है याद करना और एक होती है जागृति, इन दोनों में फर्क है। याद करने से तो बात याद होती है, भूल भी जाते हैं, जागृति भूलती नहीं है। हम इसको याद नहीं करते हैं कि यहाँ बैठे हैं, अभी से जाना है, ऐसे याद नहीं करते हैं। जागृति है ये, इसको जागृति कहते हैं। मारा थोड़ी जी यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना ही है, ना मारा जपी है ना इसका अभ्यास है, स्वतः जची हुई है जाना है। इस तरह से ये जागृति रहनी चाहिए, जाना ये बात सच्ची है और ये बात समझी हुई है, पर जागृति नहीं रहती। मानो ये बिल्कुल ख्याल में बात हरदम नहीं रहती। जैसे आपका ब्याह हो गया तो ब्याह हो गया कि बात मानी हुई है, पर तो ये जागृति है। सपने में पूछे दवा हो गया, इस तरह से हमारे अचानक जाना है ही। तो अगर ये जागृति रहे तो ये संग्रह करने की सुख भोगने की रुचि मिट जाए। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो मौत के भूलने से यहाँ डेरा नहीं लगा सकते, यहीं रहेंगे हम तो सदा यहीं रहेंगे। हम जगह रहने वाले हम हैं और हम तो यहाँ रहेंगे ही, वो रहेंगे ही रहेंगे में चल देते हैं, ख्याल ही नहीं करते जाने का। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि इति चिंतया, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि इति विस्मृत। करेंगे करेंगे करेंगे संदेह है उसमें लगे हुए हैं, मनुष्य में संदेह नहीं है। करने में तो करना होगा कि नहीं होगा, पर मरना होगा कि नहीं होगा नहीं है, ये तो मरना ही पड़ेगा। यहाँ से शरीर धारण किया है तो यहाँ से जाना जरूर पड़ेगा। ये शरीर छूटेगा, सदा नहीं रहेगा साथ में, सदा कैसे रहेगा? सदा रहने की रीत ही नहीं है। तो हरदम जागृति रहे तो अन्याय नहीं होगा और भगवान को याद रहने से उद्धार हो जाएगा। रेल में बैठते हैं ना तो दो तीन स्टेशन चलते हैं, भी दूसरे चलता है तो अन्याय नहीं करते। परंतु हम तो मद्रास जाएंगे, तीन दिन रहेंगे गाड़ी में तो लंबा पैर सो जाए। देखो भाई हम लंबे मुसाफिर है, रोड बस यह बात लाओ क्या लिखा है 300 मील से नजीक नहीं बैठ सकता। तो वह ज्यादा ठहरने की जहाँ रुचि होती है वहाँ अन्याय होता है और जड़े उसी में अन्याय नहीं होता। तो रेल में बैठते हैं इसकी अपेक्षा किराए को मकान में रहते हैं ना, वहां ज्यादा अन्याय करते हैं। और घर में रहने वाले तो पूछने देते ही नहीं, कहाँ आते हैं हमारा घर है, कितना दिन है तुम्हारा घर, इसका पता नहीं है, आज ही चले जाए शायद। तो ये मृत्यु लोग है, भगवान ने ये जो रिवाज रखी है, जन्म ने पहली पेट में मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, मरना खुला है। इतनी खुली मौत होने पर भी होश नहीं है, विचार नहीं रखती, जाना पड़ेगा, अचल जाना पड़ेगा। तो यह फैलाव नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, यूं संग्रह कर संग्रह संख्य जाएंगे, छोड़ कर जाएंगे। अब छोड़ कर जाएंगे तो उस घर में पड़ा है तो क्या, इस घर में पड़ा तो क्या है, उसमें पड़ा तो पड़ा रहेगा, इसमें पड़ा तो पड़ा रहेगा। ये अनुचित लोभ नहीं होगा, न्याय युद्ध ठीक काम करो, अपने जाना है भाई। इस बात कहा है कि गृहित कैशेषु मृत्यु न धर्म आचरित अद्यामर्थन से चिंतित। लिखा है कि विद्या पढ़ना हो जिसको, उस दिल को संचय धन संचय करना हो, उसमें ना मैं बूढ़ा होऊंगा ना मैं मरूंगा, धन ले लो विद्या ले लो तो कुछ मरेंगे नहीं। तो धर्म का आचरण करना, कल्याण करना हो तो ब्रीहित ही कही, मौत ने केस तो पकड़ दिया एक झटका में चार दिवस एकदम है। तो अपना कल्याण करना हो तो इस बात को याद रखो, समय बर्बाद नहीं हुआ भाई, थोड़े समय में काम करना है पूरा, निकले कैसे बैठे हो भाई, ये बात याद रहेगी, ये सावधानी रहेगी, सावचेती, इसको जागृति कहते हैं। दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत रहिए। हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागते रहना हरदम, सावधान सावचेत, अचानक जाना पड़ेगा एकदम। तो हरदम तैयार है जाना, हाँ अभी तैयार, हम कोई काम नहीं, सब काम समेट हुआ है, चलो चलो, नहीं तो वो चीज वहां रहेगी, वो वहां रहेगी, वो प्रबंध करना रह गया, वो तो काम करना रह गया, हमारे ही नहीं काम, प्रसाद लेना ही नहीं कुछ भी, अरे जाना है। ऐसा आदमी बड़ा सुख से मिलता है शांति से, नहीं तो मन लटकता रहता है, बड़ा मुश्किल होता है, मरने में बड़ा भय दुख होता है। तो मरने में दुख नहीं, वो दुख है जीता रहूं इस इच्छा से, जीता रहूं इस इच्छा से कि भोग भोगना है, इतना संग्रह करना है, इतना शिकार छोरी का ब्याह करना है, इतना काम करना है, कि काम करना है, बाकी ये बाकी रहता है। तब डर लगता है मरने से, भय लगता है, जीने की इच्छा नहीं है, मरने की इच्छा। अब यहां बैठे हो, जाना है, अब उठ जाती क्या, जल्दी उठ जाती क्या, उठ जाओ तो कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई भय नहीं लगता कि अभी यहाँ से चले जाएंगे, ऐसे शरीर से भी चले जाएंगे, भाई क्या है। मृत्यु विभेद मूल है अभीतम के मृत्यु मंचती। अरे भाई मौत से क्या डरता है, क्या डरने से मौत छोड़ देगी, वो तो समय पर ले ही आएगी, तो डरना नहीं, निशंक रहो। तो उसमें क्या करे कि भगवान का नाम लेते रहो, फिर आपका वो बीमा हो गया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कभी मरो, मरने का पता नहीं कब मर जाए, तो भगवान को याद रखो, तो फिर कोई हर्ज नहीं। अंतकाल चुमाओ, अंतकाल में भगवान की याद आ गई तो मेरा पार है। तो इसलिए जागृति है हरदम, जो बस हरदम भगवान के नाम का जप करते रहे, तो देखते रहे अपने जब जाना हो तो ठीक है, रहने का तो पता नहीं, जाने की निश्चित है, ध्यान देना दोनों बातों में, रहने का तो पता नहीं है, पर जाने का पता है पूरा, तो पता है उसमें होशियार हो तुम रहना, जिसका पता नहीं है उसको कोई बात नहीं, परवाह नहीं, तो उसमें सावधान रहना है, हरदम रहना है, उसमें सावधान रहना भाई, काम करना असली, न जाने कब जाना पड़ेगा, अचानक जाना पड़ेगा, तो सावधान रहो, सावचेत रहो, भगवान को याद करते रहो, फिर कभी मरे कोई बात नहीं। अरे जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत सूख जाए तो दुख होता है, परंतु पक पका कर ऐसे ही सूख जाए तो दुख होता है क्या, तब क्या है, अनाज हो गया बड़ा ठीक तरह से, खेती पूरी पक गई, जब पूरा लाभ हो गया, अब रहे तो न रहे तो कोई जरूरत नहीं, पर काम पूरा नहीं हुआ बीच में जाना पड़ेगा, तो काम पूरा हरदम रखना के भगवान के चरणों में शरण हो, रूप याद करे, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म में बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी अभी, क्या हो ये राम को नाम जो भगवान का हो गया, हम तो मृत्यु के मृत्यु को स्वीकार कर लिया, क्योंकि यहाँ के साथ संबंध होने से तकलीफ होती है, हमने संबंध भगवान से कर लिया, अब क्या है, हम तो भगवान के हैं, यहाँ रहे तो और मरे तो हमारे फर्क नहीं हुई, आपके घर जाना है इस बात से होता, हमें घर जाना ही नहीं है, हम तो यहाँ बैठे हैं, चलते चल देंगे, मकान की क्या दशा होगी, वस्तु कहाँ रखनी है, कैसे क्या चिंता, अपने बैठे बैठे उठे जल्दी कभी चलो, ऐसे रहे घर में जैसे मेहमान रहता है ना, घर पर कोई आ गया पथिक आदमी चलने वाला आ गया, रात का रह गया, तो ईमानदार जो पथिक होता है वो रहता है, रात्रि में आग लग जाए, कोई चोर आ जाए तो सावधान हो जाता है, और वो कहता है कि घर का अन्न लिया है, जल लिया है, विश्राम लिया है, तो ये रक्षा करना है, ऐसा ना हमें है ही नहीं, पर आफत आ जाए तो उसमें तो अपने भागीदार बनना है ना, आराम लिया है, भोजन किया है, जल पिया है, इसे कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ नहीं होना है, इस तरह से हम संसार में रहे तो माता पिता भाई बंधु कुटुंबी स्त्री पुत्र परिवार इनकी सेवा करना है, जितने रहे जितने उसे चलते हैं, बस ठीक है, सेवा समाप्त हो गई, हमारी जिम्मेवारी छूट गई, जिम्मेवारी तो हम हैं तभी तो जिम्मेवारी है नहीं फिर तुम्हारी क्या है, तो उसमें बड़ा आनंद रहता है, ईमानदारी रहती है, शांति रहती है, भजन होता है, उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, कारण गुण संगोष है सदसद दूरी जन्म सुख, उस नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, आसक्ति है, पुत्र परिवार आदि में है, धन में है, घर में है, जमीन जायदाद है, मोह है, और हमारा संग छूट जाए तो फिर हमारे क्या जमीन जायदाद काम आई, अरब खरब लो द्रव्य है, अरे उदय स्थल हो राज, तुलसी जो निज मल रहे तो आवे कहीं काज, अर्व खर जो विद्युत है उसका सूर्य उदय नहीं होता, इतना हमारा राज्य है, पर निज मरना तो क्या काम आएगा, ये क्या काम आएगा, ये रह जाए रह जाएगा मेरा कोरा बहम रहेगा, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं इतना हूँ, ये घर है इतना है, कोरा बहम कोरा निकाल बहम है, कहा तुम्हारे साथ में तरह की कोड़ी है ले जा सकोगे नहीं, जब रहते हो हमारा है हमारा है, हम कह देने आ रही हमारे हैं ये हमारे हैं, किसी को रख सकते हो तो रख तो नहीं सकते, हमारे क्या हमारे क्या कोई अपने भी बना, हम कह तुम बैठो बाबा हमारे घर पर काम है बैठे, तुम्हारे बाबा जी थोड़े बैठे ये बैठे हैं, यो कैसे बैठे रहे, कह रहे हमारे आदमी है तो हमारे किस वास्ते सेवा वास्ते, बात सुना दो बात अच्छी अच्छी बढ़िया बता दो, इस वास्ते है ये हमारे मान हमारे लिए नहीं है, इसी तरह से परिवार में रहो तो परिवार के सेवा करने के लिए है, और वो कब तक जब तक रहे तब तक हमारा है, छोड़ जाए तो फिर सेवा क्या दूसरा कुछ करेगा, एक साधु का दृष्टांत कहा था मैंने, एक संत थे बड़े अच्छे निवृत्त त्यागी, तो चलते चलते चलते गांव पहुंचे, शहर था बड़ा, उसमें पहुंचे दरवाजा बंद हो गया, रात होगी दरवाजा 10 बजे रात बंद होगी, तो बाहर ही सो गए, राजा का शरीर शांत हो गया, अब लागे राजकुमार था नहीं, किसको राज गद्दी बैठावे, तो बड़ा विवाद हुआ आपस में, कुछ संबंधी मशे गोद लेने में, फिर अंत में निर्णय हुआ अपने मत को भगवान पर छोड़ दो, सब बात भगवान पर छोड़ दो, क्या करे कि सबसे पहले जो दरवाजे से आ जाए बाहर से उसको राज दे दो, जब हमारे बैठ कर नहीं गए तो दरवाजा खुला तो बाबा जी बैठे थे आगे से, तो फिर राज दे दो, सामने रथनी खड़ी थी महाराज, श्रृंगार किया हुआ रौदा बढ़िया बना हुआ जैसा आगे बाबा जी, तो बाबा जी को उतनी पर चढ़ा दिया, बाबा जी के क्या बात है चढ़िए चढ़िए, बाबा पहुंचे वहां कहते महाराज अब राजगद्दी लेनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे राजा बनना पड़ेगा, कहते यहाँ बड़ी पंचायत ही पड़ेगी, राजा बनने वाला कोई है नहीं, सब सम्मति समझा क्या करें, तो ज्यादा पंचायत ही पड़ने से कहते भगवान पर छोड़ दो, कहते पहले आप पहले आप आए ठीक है, बहुत ठीक है, वो स्नान कराया सब वो तैयारी करी अपना नित्य कर्म किया, पोशाक पहनाई कपड़ा से कपड़ा बाबा जी राजे तो द्वार सुखा दिया, राजा की पोशाक पहना दी, कभी पहन ली बैठ गए अपना, अपना कपड़ा सुखा दो मंगा कर एक बक्सा मंगाया, उसमें अपना कपड़ा रखकर ताली लगाकर कमंडलू में रख दिया, ताली लगाकर पास ले ली, खूब राज करने लगे, तो राज में क्यों इच्छा तो थी नहीं, ना संग्रह करना है ना भोग भोगना है, ये तो ऐसा ही बाबा जी तो ठहरे हम सुन लेना है, काम किया ठीक तरह से, राजा प्रजा का सब काम ठीक तरह से करना, कोई दुखी नहीं हो जाए, कभी किसी को कष्ट न हो जाए, राज भर में ऐसी शांति रही, और आय भी बहुत हो गई, लोग प्रेम से आदर से देने लगे, जो जाजा का टैक्स ऑफर दो तो सबकी आदर बुद्धि, और साधु को जी भेंट करते हैं, फिर साधु बाबा जी दोनों हुए, राजा के राजा बाबा जी धन धान्य शुभ खूब हुआ, खजाना भर गया, पड़ोस में एक राजा थे, उसने देखा कि भारतीय बाबा जी होकर बैठे हैं तो ये सब काम ठीक करते हैं, पर तो लड़ाई तो नहीं करते होंगे ना, और तो ठीक न्याय से काम करे, तो उन्हें सताई कर दी, क्या लूटो हमने, तो लोगों ने कहा महाराज हुक्म दो आप, वो फौज आ गई पीछे लूटने के लिए, कहते आने दो आने दो, तैयारी ठहर जाओ अभी लूट लेंगे सभी लोग आ रहे हैं, ठहरो नया लगा दिया बाहर आकर के। तब संत थे, उसने आदमी भेजा कि आप क्यों आए हैं, क्या बात है, बुला लाओ उनसे मिलेंगे। तो वो जो मालिक थे वो अपने शस्त्र वस्त्र हाथ में वो साथ में लेकर मिलने को आया। बहुत प्रेम से मिले कि आप क्यों आए हैं, क्योंकि लड़ाई करने की लड़ाई क्यों करते हो। कहते तुम्हारा धन बहुत है, राज्य अच्छा है, ऐसा हम राज्य करना चाहते हैं। क्या आप राज्य करना चाहते हैं, लाओ भाई हमारे बक्सा लाओ। हमने खोल कर दिया, कहते ना फूल के हमने खाया तुम खाओ, यहाँ करने वाला कोई था नहीं, इस बात हम बैठे थे, आप करने वाला आ गया। बस तो वो जो रहे उनको राज छोड़ने पहले समझ रहेगा हमारा राज है ही नहीं, ये तो लोगों ने दे दिया है, विश्वास हमारा ही नहीं। ऐसे आपका घर राज भगवान ने दे दिया है, आपका नहीं है ये, पूछ जाना पड़ेगा अचानक। अरे अचानक जाना पड़ेगा तो दुख होगा, या अपने मन से छोड़ने का सुख होगा। कितनी बढ़िया बात है। अधिक मास कहते हैं ना, क्या अधिक मास आ रहा है तो माताएं इकट्ठी करते 30 चीजें दान देनी है। वो दान देने में है, वो अब वो देने में दुख होता है क्या, चीज चलेंगे ऐसी नहीं देनेगा ठीक है, तो देने वास्ते है, देने वास्ते ही है। ऐसे ये लेना देने के लिए है। आप डेरा मत लगाओ, आपने डेरा ही लगा दिया हम तो यही रहेंगे, कैसे रहोगे, यहाँ रहने की रिवाज नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तियार भरा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ सिर काल से यही रिवाज रही, यहाँ तो रीति यही है। एक एक अपनी बारी बारी बारी यहाँ पो अपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी रह यार नहरी आवे नित, तेरी बारी नहरी आ रही नजीक आ रही हो तो इस बात जाना पड़ेगा। तो पहले से तैयार कैसे जाना पड़ेगा, हम तैयार से तो पहले से तैयार है, चलो चलो तो दुख नहीं होगा, दुख तो रहना है हमारा। ऐसा विचार फिर जाना पड़े तो होता है, जीना चाहते इस बात से मरने से दुख होता है, जीने की चाह छोड़ दे तो नहीं होगा। अब जाने की आपकी इच्छा माँ है भीतर में ही, तो अब जाओ तो दुख थोड़ी होगा, बिहार से चले गए, हम जो सत्संग के लिए आए थे वो कर लेते हैं, ऐसे हम अपना उद्धार करने कल्याण करने के लिए आए थे, अब चल दी दुख क्या बेचे, कोई दुख नहीं, कोई संता अपने कोई हानि नहीं, अपना काम बन गया ना। तो जल्दी जल्दी काम बनाओ, वो अधूरे रह जाएंगे ना तो चिंता हो गई, तो पूरा काम बन गया तो धोखा को नहीं, पड़ते सूखा खेत वो काम हो गया, चलो भाई बैठ क्या करेंगे यहाँ, कुछ चिंता नहीं होती। तो ऐसा चतुर तू ही सोईंदर चतुर है जो राम भजन लो लिए, चतुर होशियार है, रोना नहीं पड़ता, उसको जाने में दुख नहीं होता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है मनाश।